mala bu ne wa kallamallahu musa takliman takliman day fadli kallama faaw nga baye fi kallama du jog bu ne wa sallama tasliman tasliman day fadli sallama kon sallama dafa wara nek waye bok fi joge joli rek demina fadli taw ko wa fi siwahu nek na ci lu mom muttasahun ak yaatu li dalil ngir tektal ana bu fekke nak mom fadli wal hamil mom ay jeufam joye mom neena bu amé tektal manam bu fekke ki jang man nako xam ti waxoko man nga ko dag te du ay mom la misali fi tay jos an taqula darbatayni liman qala kam darabta saydan bu ne ñaata nga dor sayit man nga jekki jekki ni darbatayni ñaari dor rek da fek ci sall mo don darabtu saydan darbatayni nga dag darabtu ja ak ni waxna quduman mubarakan liman qadima min safarin ku baye ko tukki na ko quduman ñibusi nga am ñibusi mubarakan bu def barkel dama dag fa fi xal bi qadim ta quduman mubarakan wal hasu asahu ga hatmu aji warla maha atin and ak aji dik badalal bi mudig wat wat moy wetti min fi alhi ci fiala waaw neena day war ñu asaf fi hal ba sax la nasab mastar ma manam day war ñu asaf ko ci war bayi fa mastar ma ndegam dañu deug mastar mi wetti fi halam lool nak mo qiyas na ci boode digle ak boode tere ak boode ñaan yettoy mom nang wonañ nga andi rek mastar mi bayi fi hal baram digle ba baram tere ba baram ñaan mata bo xolé sara bi munala yatahattamu hadfu hamilil masdari itha ata al masdaru badalan min fi'lihi ay hiwadan han talabbudi bi wa huwa maqisun fil amri wan nahyi wad duhay nahu qiyaman takhawal aftahu la qudan bu tok ab tok ay qum qiyaman ne jeglu ak qum qiyaman wala taqhuda lolou la won xamni qiyaman ci ndek ji da wacc ak degle mu xum da wut ak digle manam la ko hodan da wetch ak tere la taxor ci hodan lo ak bin ne saqiyan yalla yalla nandaluk nandal la kan yalla ay saqaka allah saqiyan la dal ne koko wut dam daw fut ak ñaan ay mum te war nga asuf final bi mu misal ko ci kanadulan niki nadulan alladhi ja nga xamne kan dulan mi ngi melni undulan neen amna nadulan ju nek ci wayu jaamur wo xamne da wetch undul mo yoy ngi sen ci suuf muna hala hina alha ci waxtu wa soxlaale annasa nit ñi jullu umurihim li ëpp ci seen bir fana dalan na nga këf ak këf zuraykhu ya zuraykhu rahmanam ya zuraykhu ñu fay dëgg ya almal alja nadla tahalibikum këf kundiya nadalan bo wërin doon diglé undul fan dul nadalan morun ci saan mu dëgg nak lamar gi bayyi fi masal mu wotu ko waar ñu sax undul ci lu wara war wa ma master mu nga xamni tafsir ñeen nak tekkale ka imam man nan nek imam man nan ji ci alquran hamiluhu amilam yukhdahu def nako asaf hay subhanahu fum ti gare moy fum feñ neena sa ñu ënde master djublu ci tekkale lo wax ba gul bëgg ko tekkale neena so ënde master ci yoy jamono master mo lañu asaf hamilam ci lu war niki dañu misal ci alquran imam man nan ba'du wa imma fidan imma manan ben ngeen xewé len ngor ak xewé wa imma fidan ba ben ngeen joto ak joto manan yalla xam waye ne dafa djublu imma tamunona manan wa imma tafdona fidan ko defu dag fi tamunona bayyi fi rek manan xeyatal ñu dag fi tafdona bayyi fi rek fidan kada nikini mukarrarun mastar muñu baamu wadu hasrin ak mastar mu di boromuk tak warada ko grotna manam dikna rek naiba fi'alin bir muy ajiwatu fi'al istanada tej weruna lismi haynin jëm ci lismi jëmo dafa wax ne batay bu fekke masdar ma dafa wotu fi'al te fi'al bobé donon khabari mubtada mu nek jëmo kon masdar mi su fekke dañ ko baamu bolé ja wala ñu tak ko boole ja kon su boba dañu asaf haamilam ci lu war dañu asaf la ko nasab ci lu war bañ ko baamo moy lu melne zaidun sayran sayran ci sal na mo doon zaidun yasiru sayran nga xamne bo gisee kon sayran baamu nañ ko def ta wu te dafa wutu yasiru manam kon dafa wutu fi lu mudari mo tafilu mudari momé moron khabari saydun mi nga xamné li simi jëm la kon fu mel nonu nga ne saydun sayran sayran de ayo kon nga deug yasiru ci lu war ndax baamu gu wécc nako bañu ko takke ta moy mel ne boone ma saydun dir sayid illa sayran dare mu dox ak dox fay mo yes boko defin ngay wax saydun sayid sayran sayran dana dox ak dox fi ma tollu nak fi nako moy ma saydun illa sayran dare mu dox ak dox ak wa inma sayrun nak sayd sayran dana dox ak dox xam nga tak dañ koy defé illa wala inma niñ ko wéssé won ci buntu faahil fu mel fi nga xamné sayran dañ ko tak ci illa wala inma tamutu fi hal bo xamné khabari mubtara mu nek jëm la won ndax xam nga né mi ngi wotu yasiru ndax natale bi moy ma saydun illa yasiru sayran ak inma saydun yasiru sayran xamné kon bo sétlu mustar mi fi hal mudari nooto ta fi hal mudari momé jumla mo nekkon xabari mutara mu nek jëm muy zaydun ba tay fu melni fi kon ngay dag rek fi lu mudari momé ci lu war te moy liko na sabon deug deug manam mo na sabon dal masdar mi bu fekke ne nak dañu baamul masdar ma wala takkuñu ko itam boole ca a su baba kon asaf ga fi lu mudari ma ko na sab lu war bu la nexé andi bu la nexé baye iké bu né saydun sayran xam nga ho baawuñ ko kon bu la nexé wax nonu né saydun sayran nafa def yasiru bu la nexé tam né saydun yasiru sayran andi yasiru su fekké takkuñu ko baté non la ñun hu bokku na ca masar mi dag hamilam ci lu war mala nga xam na yedd ho na ho dal ñuko waye mu akilan aji feddali li nafs yi ñal bopam aw khairihi balu lu mom manam bok na ci master yi nga xamne da ngay asaf la kon sab ci lu war yaar yi mi bëgg wax moy master bi nga xamne day feddali bopam muy kenn ak master bi nga xam day feddali ku bokku tak bopam muy ñaar nga dal dikoy leral nak fal mubtara ku jekk ki fal mubtara jo juglu ci mubtara mi am xabar do jogu fal mubtara ku jekk ki ne nga wax yaar na mu xawle ko mo li ni sax jangane laho ñel nako halay warma alfun ab junni orfan dana ko tuddu ak tuddu manam sa yo xamne master mi manam mafal mudlah mi dafa top jumla jo xamne jumla ci mom dong la meuna delu muntu delu ci leneen kon day may bop mulay feddali ndax fi da nga ni amel nako junni te dana ko wax ni amel te dana ko nangune dana reconnaître ni amel nako fofu xamne ni laho halay alfun ji mo orfan ji ci mom dong la meuna delu muntu delu ci leneen manam ala nako jundi ju moy jumla ji jëm tane len lumay xorofan ji nga wax dana ko reconnaître moy dana ko nangu bu wër wër ma tax man ala fal mubtara ku jëk ay al awalu wa huwa al muakkidu li nafsihi ma waqa ba'da jumlatin la tahtamilu ghayrahu moy li tab ci gannaaw jumla jo xamni jumla ji mom dong la jëm tane lenen kon xorofan joju moy nasr mi asafani lam tassan moy ahtarifu dana ko tuddu xorofan ak tuddu ñu tassan ko defé na mu deug a tarifu ja ci lu war aw xey yi je nak fed lu bokut ak mom nak moy jumla bi jantalu na yar jantalu na mafalu mudlah ma jantalu na lenen do wasani ñaarel bi ka xawle ko mi men sax ja nga ne anta yow ibni yaay sama dom haqqan dana ko deugalu deugal sirfan ngoy aji sel xam nga yaay sama dom man na mu jublu ci haqqan moy sama dom nga deug deug mala jor waye bu haqa ñewatoon dina mëna tekki dama la yërem ni mu yërem sa doom ni mu la japp ni sa doom ak jamtal na yar ak masal mi dafa top jumla bo xamni jamtal na yar jamtal na masal mi doon ndax bu haqa ñewatoon dina jamtal ne yow de yak sama doom la yamale yërem la ñu haqa ji rek moy rañal ne kon sama doom nga deug deug kon haqa na ngay natale ahuqquhu dana ko deugal ahuqquhu dana ko deugal haqan ak deugal ko defé nak haqan do doon mafal mudlah ci xel bu nga sax ci do wara kazaka nak nonu du tashbih borom ngolé baxna jumlatun ci gannaaw jumla manam bo tudé jumla bo xamné mom fexal neeku ja waye nak da nga ci atek ab bar bo xamné mafal mudlah la té day nurolé ci jumla bi nga wéssu té xew xew ba nga dugg ci tur ci biir ta du fiñu sax tudalé nga koko def sa su baba mo tam dañu dag fexal ba bayyi fa rek mastarma xawli ko ni sa nga né li ñal na ma bukan ay joy manam buka un moy ci sanni buka adati mudlatin kem joy borom njoma moy ku ñak doom ku yara dal dal am nga bu nga wax ni amina ay joy yu melne joy ku ñak doom kon day natale li bukan li bukan abuki buka azati khudlatin dañ ko dag abuki abuki joru nak dañ ko dag ci lu war kon jappal na rek masar mo xam day nurole te top jumla jo xamne lambo nak def masar mi ci bopam watax mana mimma yalzamu idmaru nasibi du tashbih bahda jumlatin mustamilatin ala fahimil masdar fi mahna do ko misal nak li bukan buka adzati hudula etal li bukan abuki buka adzati hudula kon ta ko ko takar nga wax rek masdar mo xam day nurole da fek na jumla jitu ko la mu nurole mi nga ci jumla joye ko jitu te fek na ki jëf masar mi tudal nañ ko ci bir jumla joye aw nek li ji bi ne li ñal bu ko am ay joy yow ya amé joy yow du joy ya koy def xam na bu fekkon ne tudale wuñu ka nga xamne moy def joy e ki ñu ne won haza bu ko un rek aw kon ni dal wax rek bu ko u dati hudla dal koy rafa waye kenn du ko waxati bu ka ah ndax ñak ga tuddu ka def joy ya al mafhuru li moy kan jef jef lo ngir mom al mafhuru lo des nako al mafhuru min ajlihi dimum sa bu def na nasab al masdar masdar mafhulan bi moy kun jef jef lo ngir mom in abana dem beral na ta'lilan ak lay neena bu fekkene da wone ngir nangam di wone ni motax ñu def xew xew ba dañu tax ñu andi masdar nasab ko ci jumla def ko mafhul min ajli masdar lañ koy def nak al absart la ci day wax sart ci dess taxol ko ni xaja nga juk tabel shukran ngir sant wadin te nga leble ngir yalla patay shukran ngir sant xam nga juk tabel ji moy fihal ji abantu ñu laaj tay lima lutax nga ne ko shukran ngir sant yalla mi la jox war nga ko sant ba nopi tam di leble dara kenen ngir yalla mi la dimbali ba nga mëna leble kon jup shukran wa din shukran la bëgg wax kon shukran jëw ma fawlu min ajli la wa huwa mom nak muttahid muttahidun aji benno la waqtan ci waxtu wa fahilan ak ci aji jëf du ma ci la nga xamne ya amal dana jëf fi ci mom neena mom nak nok la ko jitu di fi hal baliku niru hal akhir khaw la ni mom day aajo ñu top wenn waxtu ñuy xew bok kenn ku leen def bolé ci ala absart la ci da sart bi xati dañ wax nokoy def ñu la fi tol bo ne ko jut tabel shukran ngir sant day aajo waxtu tabel di waxtu sant yi muy waxtu kon ñu ko waxtu moy lool faahilan ji mo yow mi tabe yay sant wala ñool da sart yi xati dañ ko gis legi mom wa in fuqira lam yakifna shartun sart fajru nang ko jar bil harf ci awraf aw neena bu fekke nak sarte nga wax ben da ca xat niki nekul masdar ba benul waxtu ba benul aji jef ño ci mo su baba ko nang ko jar araf araf mana nek lam ndax dana fi ngir mana nek min ndax min dana fi ngir mana nek ba nek mana ko don am na misale fi jitani dikal nga ma al yawma tay ji lil ikram ngir teral ga xalan ci ëlëk xam nga te nga ñew bu tra nga ji def bu ëlëgé nga ñoo gi moom tey la waaye tara nga gis ëllëg la ku ne waa toll woon ci wax naa bu fekkee sarte benn da caa xëtt kon na nga koy jaraku araf araf wa mën naa nekk laam wala min wala baa araf yi wana ana araf wana mën firi ngir nangam daal bu ñëkk misaal nag ji te ni dikkal nga al yawma tey ji ak ikraam ngir teral ga xalan ci ëllëg da nga ko mu ngaa ñëw ci man tey ndax teral gi ñu terale bu ëllëgee xam ne ñoo gi moom tey la waaye teral gi ëllëg la yam kooku moom fa innahu lam yattahid maxa aamilihi fi waqti daa donoo tam waxtu moo tax tax na wax li ikrami jar ko laam waaye doo wax rek ikraman xadan aw waga zalika jaa adik na sayd nu sayd li ikraami xamri ngir teralum xamar la hoo ñeel ko fa innahu lam yattaxit mahal xaamili fi lfaahili xam nga danga ne sayd ñëw na ngir xamar teral gi xamar di teral xam nga sayd ñëw waaye xamar koy teral maanaam ba tey bokku ñu kenn ku leen def ñëw gi sayd ko def waaye teral gi xamar koy def kooku itam danga def laam gi li ikraami ndax xaat dafa xët wala si yam tani hundu tere wu sax moom jar googu araf mahshuti and matale sarti en bu la neex sax matale sarti ba nopi nga jar ko ak lam ba leneen la neex ci araf yi nga xamne mo fi ngir ka xawle ko ni so jangane zaki khani adawluna ni suhdi ngir jottu aduna man nga ne zaqani ha suhdan rek nasal ko mafoul min ajli waye dang ko la so nga jar ko ak lam ni suhdin tax ko ko matale sarti waye nu la neex itam lol nga def ko wa qalla an yashabaha niwana bu andonte ak lam nga niwana bu andonte ak araf ga al mujarrad mujarrad mujarrad moy ko xamni tarawul lahut manam tarawul lahu mo lu jek mo dañ ko nasab waye nga jar ko lam berewut melne darab torna ibni sama dom ta diban ngir yar nga wax ta diban nasab ko mo upp nga ne li ta diban jar ko ak lam ndax lolu xam nga ta diban ji tarawul lahut وتهون فنس بوكو اكثر من جروه فتقول بوكران جارغي واخ لي تاديب غير يار ومن قوله بوكو لا شي واجه من من امكم كولين جوبلو لي نخبت غير بغ بغ غير خيميم تيف فيكم تي وين جوبي ركون جانيفكو ني دافر غيرم ومن تكونو غير نيك ناصري دي ديمبليكو ينتصر مو ديمانيكو ام ديمان لي رغبت نجوجو دافر كو جارك لا تفك نتار الله لولو بارو لي غن بارو رك موي نصاوغي wa nak so safan do fi masmubi al nek na ci luñu andale al manam bu xose tara nak mom jar ko lam rek bari waye dina sa ko ndarut te nak am ko def motax man wa an shadu sad nañu ne way xamina hu sad nañu de wo nañ xamnu ko wax deug deug koku dañu la xodu duma jekki al jubna ngir ragal hanil hayja yulis xareba wala tawal tak donte toftalona zumarul ahdaay kurali non ya al jubna bob mo fon ay lihilat xam nga dafa tara la gëna bari nak moy mune lil jubni def ci lam waye mune al jubna baye ko mune sax nonu mo bari wut te won gis nga fofu mo res ben bilaf bilaf nak mom yaar yep yamo manam bilaf mom nga na sax ko nga jar ko ñoy mo rek mo wax ci sufna wa amal mudafu fa ya josu fi an nasbu wal jaru ala sawa ta qul wax ci bisal mune darab ibni do na sama dom ju gor ta adibahu ngir ak yaram ak walit adibihi ngir ak yar am ko dafa laax bu leen waxe ta adibahu bayiko mo nasab bu leen waxe li ta adibihi jar ko la mo me man so bokku na ci leen nasab xawlu waxi ke mu ne wa akhiru dina jegle hawra al karimi bat bu ñaaw aju bax bat ñaaw aju bax iddi xaaru ngir ak dencam ngir baña yaq sama digante mom ëlëk wa ohradu te may duddu han shat bil la'i walis ngañuk aju soxor takaram ngir tedd jiko nga xamne iddi xaar joju ma xol elli nga xam dafa la fo teewul mu nasab ko non nga sa nga jar gi ñoy mo rek jar gi lam wala en araf ak nasab ñoy mo rek ken ëpp ci doon sama ram al mafoulu li modi buntu lañu jëf fi ci biiram wa huwa te mom al musamma moy lañu tudde zarfan daraf manam kañu jëf xew xew ba ci biram daraf lañ ko tuddé ak daraf nak ndap lay firi dañu xét waxtu ba xew xew bu amé wala bërepp ba mu amé ñu tuddé ko daraf ni daraf saman ba daraf makan lolu bëgg wax xé mo tax ñu koy tuddé al mafhulu fihi al daraf saraf waqtun jamono lay doon aw makanun wala bërepp dumina yo xamne lambalef na len fi mahnam fi bitradin and ko qiyas kon saraf mi nonu day tek le jamono ba bi rek ta am mahnam fi bolé ci le amna bitradin and ko qiyas nak param sara bi neena wa mahna bitradin an yatahadda ilayhi sa'irul afhali ma baqa'i tadammunihi li fi dina bo gisé amna bitradin ci djuglu fi hal bu man doon bokk doole woon saraf bi du tee moom lambogam labbu woon fii du dañ bi xilaafi nahu daxaltul bayta wa sakantu daara mimma sumiha intisaabuhu bilwaaqii fihi fa innaka laa taqulu namtu albayta masalan fa huwa mansuubun ala adarfiyati shududan wa qiila ala tashbihi bilmafuuli bihi kon jàppal ne baat bi tek li jamono mbaa béréb daal ta amu mahnam fi lolo moy tarf saman ba makan bu delo ci jamono don tarf saman bu delo ci birab don tarf makan misal ko ci khawli ko ni so wax jangane umku sahal huna fi azmanun ay jamono ay dir xam nga huna fi ji nga wax ni tarf makan lu na so be ngay bes muy sara azmanun ngane tarf saman la lu na so be fataw tax de jamu taksir azmana moy misalum tarf saman huna moy misalum tarf makan fan sifu nan ko na sab bir waqi ci aji xewja fi ci biram dagam ne nga ndab la ana moy waxtu wa ba bir bu xew xew bu amé nga xet xew xew bu fa amé rek nga ne moko na sab nga ne ci mu la aju ci la ko na sab nak sara bi neena wahu al masdar man na don masdar ci misal nahu ahjabani ikramuka zaidan yawmal jumuhati indal amiri sak taral sayid ci bisu aljuma fa borba dal lumay yom lola nga xamne taral gi ci bopam moy amé ci bisu aljuma fa borba nga xamne kon yawma ji turf saman aju ci ikram hinde yi turf makan aju ci ikram na xew xew moy xewé ci yawma ji ak hinde yi moy taral gi mo ci xewé dal la bëgg wax awil fihl wala fihl fihl man na sab saraf niki akram tuka yawma zinati amama al amiri taral na la ci bisu fet ba fa kanam borba xamne taral na djima wax mo amé ci yawma sinati mo amé ci amama al amiri kon yawma darbu saman ak amama darbu magane ni nga yu ci akram to awil wasf wala wasaf wasaf niki anaman mukrimun aji taral la zaidan sayyid al yawma tayji hinda ga fayo xamne mukrimun aji taral jaay aji taral la joju taral gi moy xawé al yawma tay moy xawé hinda ka itam xamne al yawma hinda ka yep ni nga yu ci mukrimun tanu ndem nek na mudharan di limu feñal ni dal wax na in kana mudharan nam wa illa ndem nekul luñu feñal fanwihi kon nang ko yene muqaddaran bir mu luñu natale la na saf sarax bari lu bëgg wax ni lele mu feñ niki yima la musal leg yep dafa feñ lele gi tam amu dang koy tolole niki kan yu qala mata jiita fataqulu yawmal jumaa ak wakam shirta fataqulu farsakhan fal hamilu mahdhufun jawasan neena bu ne won kañ nga ñew nga tayé ba mu jitu yowmal jumaa ha jek jek ne yowmal jumaa rek kon yow mo day nek dalf saman taaju ci jitu jang asof ay lol jawasan la bu ne won kam sirta ñaata nga dox nga jek jek ne farsakhan wala nga ne kilometran wala nga ne kilometrayni rek jek jek bañ ba mu sirta dox na farsakhan wala kilometran ba kilometrayni su boba da nga asof la ko nosat ci kaw jawasan rek bu kul waqtin bet waxtu qadul aji nangula zaka lolu ina mbolim baat bu tek la jamono rek dana nangu nga nasab ko ci jumla ihrabe ko turf saman yep yep ko nangu borom tan mara ñelon na ma borom tan ba leralon na ne la man na nek muxtas man na nek mahdud man na nek mubham lu ci man don nangu nako am baat bo gis muy wone jamono rek man nga ko def ci jumla ihrabe ko turf saman wa ma yaqbaluhu wa yadu ko nangu na al makan turf makan illa mubhaman dare bim mulu ñu lam waye nak turf makan mu yep nangou lolu yeko ci nangou dal moy yamu la jogo wax ba ci ñeek moy mu nek lu lamu manam lo xamna rañiko wut lañu jogu ci lu lamu nahul jihati melni wali wal maqadiri ak natukay am lu wali juroom ben am ñu rañiko niki fawqu bi fi di kaw tahtu bi fi di suuf amam bi fi di nja khalfu bi fi di gannaaw yamin bi fi di ndeyjor shimal bi fi di chamu ñoy mu wali juroom ben yoy ben rañiko ci yoy mom mu ngi leen ihraab ci jumla jappal leen darf makan bañ andi fi ka ak wama ashbaha lumru sax man nako kanahiyatin wa makanin nahiya bi fi ak wal cote rek ak makan bi fi bi rew rek man nango man gane jalastu tahta shajarati matalan ngani taw na jaran garaw ga wala ngani fawqa shajarati ba amama shajarati ba khalfa shajarati ba yamina shajarati ba shimala shajarati man nako natuka itam limi ne kilometre ba far sax ba mil xam nga rañiko ci xam tol way bi rek waye foko na tijeum rek mu don ko yoy man nga ko ihrab tarf makan ci jumla bañ andi fi ga niki shirf doxna milan mil mil jege na kilometre genn wal nga ihrab milan tarf makan bo xamone ni moy kilometre genn wal itam boko na tay jëm Touba nga na ko jëm ci limaha nga na ko jëm kilometre ba ndiare ñoy mo rek tuté rek foko la jëm tara mu don ko lol motax ra ñu doot man nga ne shirtu farsu khayni ihrabu farsu khayni tarf makan nasabaya nga ne shirtu baridan doxna barid non moy fa innaha wa in kanat ma'lumat al miqdari mubhamatun min jihati hadami tahyin mahalliha don ti sax seen dayo lu rañ ko leetam ñak rañ ko seen place mané fonat jëm fa rem ron ko lool mo dox rañ ko wi ba ma la nga xamné sheikha tagef nako mëna fexli tuké ci fexal ba kamar man neki marman du firi absan yu kay ñun rama tuké ci rama bi firi sanina ku jang laam ya janga nañu tagge saraf ci fexal yi resolution bu diolo absolution mané nak légui bu fekké ni andi nga saraf sa mu bayiko ci fexal tam and ak fexal bu bokkol jotan do ñoom ñep sax ci wax ji gëna wër moy master moy seen jotan mané boone ramaytu sanina marma sayrin ci sanika yu sayit wala jelastu togna majlis sayrin nga xamné marma ak majlis yépp kenn ku ci nak ki nga and yeenu bokku fu ñu jot yeenu bokku jotan niki boone ramaytu marma marma jek rama ji ñoo bokku bayiko ci ramen ak sanina masdar boone jelastu majlis sayrin bo sétlo jelasa fihal bi ak majlisa nga def sarax itam ñoo bokk bayiko jullo sa ni masdar ma koku mom man nga lolu dal li wax ni ihrabe boone ramaytu marma sayrin nga ni marma zarf makan la tayandi te do andi fi ga ak jelastu majlis sayrin motax nak ma wax sarte bi moy nokam bokku ci sa ni bokku tassé mu tassé keneen motax mana wa shartu kawni za sartu nekku li ma xey sandi lu qiyas an yaqaha moy mutabbi darfan bir mu saraf li ma ñeel la nga xamne iktana tassena ma ho and ak mom fi asli ci salam manam bala ñi xiyas day fekk mom saraf bobu nga tegg ci masdar mu fihal moko fihal bam bokkal ci sal ñu bokk tassé ci ben jumla bi iki yari mu misal legi ramaytu marma sayrin wala jalastu majlis sayrin yoy xam nga yari pu ñoo bokk ci sal waye bu fekke bokku ñu won ci sal mom ni ci nga bëgg wax ne tok na ci sanika yu sayit do mëna wax jelastu marma sayrin bañ andi fi ndax jelasu du ñu andi ak marma bokku ñu ciosan kon faaw nga andi fi gi ne jelastu fi marma sayrin fi du mëna ñak atax sara bi na la nahu ramaytu marma sayrin fa inna marma darfun lirama allati ijtamaha wa fi aslihi huwa al-masdar fa inna kullan minhumā mushtaqqun minhu فإن فقد هذا الشرط تحين جره بفي نحو جلست في مرمى سيد ولا تقول رك جلست مرمى سيد ومما ورد من ذلك شذوذا بوكنا سي لنجي غيس نكو داف نك تامي لو نيو قولهم سين واخ جاني هو مو مني سي مان مقهر القابله نك نتي تو غايو ادي دون موي ساس فام بودي لغي مانا كي دون جيجن دي بودي ام دون كوي توب تو بام نيو ندير مو باخ موي القابله خا نغا كو دي سيت abu ne ho mo minni ci man mars jaral kalbi mu ngi ci rend kayu xaj bëgg wax num ko sore bu ne mu melni ci man ku doña ak mu doñ ak jégué ak jégué lañu jëflu bu ne mu ngi melni ci man rend kayu xaj asal lañ ci jool waye fo fi gëron nañu ndax wal qiyasu da waron wax fi maqhadil qabilati aw fi masdaril kalbi kinayatan han shiddatil qurbi fil awwali wal buhdi fil thani وما لو خمنا يرا ديف نكو جيس ظرفا من طرف وخير ظرف اقد طرف فذاك لول دو تصرف بروم شوبيكو لا في الحرف تي عليناه يعني ظرف ñar la bu shopiko ak bu shopiko bi shopiko moy bi nga xam leleg mu nek leneen bu ko tasaraf niki mu nek muftara wala mu nek naib wala mu nek khabar ba leneen niki batu saahatu bi ci waxtu xam nga ne man nga ne saahatuka saangidatun yow de so waxtu waxtu neex la ak makanuka fasihun xam nga makanu ko ira ko mu muttara fasihun khawar ko ta lele na nga ne shirtu sahatan dox na waxtu mu don tarfu saman ak jelastu makan tok na ci place tak don tarfu makan xam ne kon lele mu nek taraf lele bañ ko don lu mel non mom lañ wax taraf bu nango soppi ko waxe lu dit tasarrufi kullu borom soppi ko nak allasi moy ko nga xam ne lasi ma taqona tarfiyatan ak taraf aw shifaha ndal ndro mom min al kalimi ci bari yene saraf bi ni wotu soppi ko moy bi nga xamne fokk fek saraf do nga lay don ba bu ci genné wéré ni won rek lay téggu wat yam ci duga jall ki taqul saraf nak bokku na ci lu melni hawdu bi firi mukk ak khattu bi firi mukk motax mu ne ka khattu wa hawdu al awwalu li zamanil madi wa thani lil mustaqbal ni wala dog ni mustaqbal ana khattu mukk day wone jamono jeewi ba legi hawdu mukk day firi jamu nga tamal yim ci kanam ni tay wax lam afhalhu qattu musuma ko def muko walan afhalahu to duma ko def hawdu muko qattu delu ci rewi hawdu jëm ci li ñew ay fo ñu fekk ni ne bina ci dam way trop souvent lañu doon mom kon lolu sarax la bo xam ni wutu soppi mom ki nga xam ni mom lele mu jëk ci sarax waye bu ci jëm woon rek la cey tegaat moy lu melni hinda am nga hinda mo fokk fekk dañ koy nasaw rek niki hindallah bu ci joge mën na am jër ko min waye du ko wër niki min hindillah waye kenn wax ila sax ila ilahi hindillah kenn ko ko ko mel na nga xam ni bu gene sarax yeen yoon dañ lay awat du ko wëssu ku ba te ko ko moy aw shifa haaji wal nak dañ ko wo sarax bu ngi wotu sobe ko waqad yanu bu amana bu dana wotu wala barana bu dana wotu masdar masdar han makan wa yastarifu makan dafa wax na leg leg nga gis masdar wotu zarf makan way lol nak lu neew la bari wut ne bo ne jalastu qurba zaidin ta'ib mahnam jalastu makana qurbi zaidin lol na bari wut